kendini yerden yere vurmayan bir insan, yerden yere vuracak insan, mücrim arar. Hafizanallah. Kendini yerden yere vurmayan bir insan, kendiyle yüzleşmeyen bir insan, yerden yere vuracak, tabağın deriyi yerden yere vurduğu gibi insan arar, mücrim arar. Hep günah çaşıd haline gelir veya mütecessisi haline gelir. Acaba o nasıl baktı, ne konuştu, ne etti filan. Bunları adeta zihnine kaydeder. Sonra sırası geldiği zaman bu dosyaları değerlendiririm der. Hafizanallah günaha girer. Günaha girmemenin yolu insanın kendisiyle meşhur olması, kusurlarının farkında olması. Hazreti Pir gibi çok masum yaşamış bir insan, bazı sizi kaçırmamak için bazı kusurlarımı söylemiyorum diyor. Ben o kategoride müteala ediyorum yani. İhtimal hani böyle benim farkına varmadan tahayyüllerime bazı şeyler gelmiştir filan diye. Herhalde ondan yani. Yoksa çocukluğundan itibaren gayet nezih. İnsanlığın iftihar tablosu bir mecliste 70 defa o Ayşe validemizin ifadesiyle bazen 100 defa günde istiğfar ediyorsa, bu istiğfarı gerektirecek bir günah haşa ve kella taakkulleri, tasavvurları, tahayyülleri itibariyle bile söz konusu değildir. Böyle bir şeye dimağınıza azıcık yer verirseniz, ondan, onun nübüvvet nurundan uzaklaşmış olursunuz, kaybedersiniz. Hafizanallah. Onu elinizin tersiyle değil, bütün benliğinizle adeta, bütün benliğinizle bir çifte olmalısınız. Onun ağzına, o düşüncenin ağzına bir çifte vurmalısınız. Bütün benliğinizle. Fakat o deme Allah karşısında. Çünkü Hazreti Ruhu Seyyidül Enam buyuruyor ki, ne mutlu insana ki defteri hasenatında çok istiğfar bulunur. Önemli. Demek ki pozitif sevap yapma, deftere kaydolması, akması ayrı bir mesele. Bir de ne olur ne olmaza binaen bir insanın sürekli deftere istiğfar akıtması. Allah Celle Celaluhu yapılmış sevap gibi, pozitif bazı şeyleri icra gibi kabul buyuruyor. Evet, bu peygamber yolunun gereği Allah'ın binlerce salat ve selamı Hazreti Ruhu Seyyidül Enam'ın ve emsali Enbiya ve Mürselin'in üzerine olsun. Sahabe-i Kiram Efendilerimizin yolu bunlar. Böyle kendilerine bir şey hatırlatıldığı zaman, insanlığın iftihar tablosuna bile bir şey hatırlatıldığı zaman geriye durduğu oluyor yani. Evet, onu muhasebeye tabi tutmayalım. O mevzuda bir şeyler ifade etmeyelim. Ben terbiyem adına esasen o mevzuda bir şey söylemeyi saygısızlık sayıyorum. Fakat Raşid halifelere gelince, yani kendileriyle her zaman hesaplaşan bir insan, başta Seyyidina Hazreti Ömer Efendimiz, o sözde ona ait olduğu söylenir yani. Siyer-i Mazi kitaplarına girmiş, hasibu enfusekum kable en tuhasebu. Nefsinizi hesaba çekin, hesaba çekilmeden evvel. Demek ki insan için mutlaka bir hesaba çekilme meselesi söz konusu. İnsan burada kendini hesaba çeker, hesaplı yaşarsa, mizanlı yaşarsa, insan Rahman Sure-i Celle'sine mazhar bir varlıktır. Orada mizan 4 defa zikrediliyor. Adeta kendini terazide, kantarda, paskülde tartıyor gibi tartarsa, orada öbür tarafta mizanda rahat geçer yanından. Kırmızı pasaportlu gibi sen geç derler. Tefsirde bir yerde de gördük bunu. Sen geç artık sen. Dünyada hesabını yapmıştın, hesaplı yaşamıştın derler. Öyle engin bir hesap insanı. Bu engin hesap insanları kılı kırk yararcasına yaşarlar. Fakat en küçük şeyler karşısında da vurulurlar, dövünürler, ederler. Kendilerini hiç görmezler. Çok bildiğiniz bir şey değil. O kâmeti bâlâ Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in şu iltifatıyla serfiraz, benden sonra peygamber olsaydı olurdu diyor. Benim yeryüzünde iki tane vezirim var diyor. Ebu Bekir, Ömer. Gökte de Cebrail, Mikail diyor. Atbaşı. Cebrail'le, Mikail'le atbaşı. Bunları yaptıkları şeylerle tartıp değerlendirme açık olduğu gibi aynı zamanda. Fakat Allah'la münasebetleri açısından derinlikler, onlar bizi aşar yani. Hazreti Ömer'in derinliği ölçebileceğimiz mezrumuz yok bizim. 1000 metre boyunda bir mezru olsa yine Allah'la münasebet mevzunda onu ölçemezsiniz. Hazreti Ebu Bekir ölçemezsiniz ya. Derinlik. Fakat hani onların kendilerine göre o mevzuda taşıdıkları fevkalade bir hassasiyet var. Düşünceleri itibariyle hakikaten çok derinler. Kılı 40 yararcasına yaşıyorlar. Bir arpa kadar hani onların namına yemin etmek bana düşer mi? Onları tezkiye, onlar namına benim o mevzuda tezkiyede bulunmam bir şey ifade eder mi? Bir karıncanın devlerle alakalı bir şeyde bulunması. Fakat sadakatlerine, onların istikametlerine güven ifadesi olarak yemin edebilirim. Vallahi, billahi, tellahi bir arpa kadar haram kıtlaklarından içeriye girmemiştir. Mevlana Şibli'nin Hazreti Ebu Bekir hayatında ifade ettiği şeyi bir kere daha hatırlayın. Yani sulhta koyun sağıyor, halife olmuş, ondan geçinmeye çalışıyor. Ama kocaman bir devlet yani. Tam 11 tane irtidat hadisesi var. Ve her birerleri peyde gibi, pijak gibi, bilmem Allah'ın belası ne gibi hadiseler. PKK gibi, IŞİD gibi, Boko Haram gibi hadiseler. 11 tane. Üçü Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hayatı seniyelerinde zuhur ediyor. Müseylemetül Kezzab, Seca, Tuleyha onlardan. Efendimiz'den sonra da 8 tane hadise zuhur ediyor. Her biri bugünkü bu büyük hadiseler gibi hadise ve 2 sene, 3 ay şu kadar gün içinde Seyyidine Hazreti Ebu Bekir bu hadiselerin hepsini çok az insanın kanına girmek suretiyle bastırıyor. Bir sulhu umumi temin ediyor. Hazreti Ömer Efendimiz'in kendisini tam kameti kıymetine göre ifade etmesi adına bir blokaj hazırlıyor. Statini ortaya koyuyor. Binayı kur diyor. O da arkadan geliyor. O günün 2 süper gücü sağdan izaya gel diyor. İnanın yani günümüzde bizim şu 1 sene, 2 sene içinde öldürülen insanlar kadar da insan öldürülmüyor. Bu 2 devletin izaya gelmesi mevzuunda yani. Ebu Bekir bu. Ömer bu. Ama Hazreti Ebu Bekir diyordum ben. Sulhta koyun sağıyor, ondan geçiniyor. Ben milletin hazinesinden bir şey alamam diyor. Efendimiz almamıştı yani. Bir humus vardı, onu fakir fukaraya dağıtıyordu ve ailesinin geçimini de onunla temin ediyordu. O kadar kırk kanaat geçiniyordu ki ruhunun ufkuna yürüdüğü zaman da mübarek kalkanı bir Yahudinin elinde rehindi, borç para almış. Canım çıksın, ezvacı tayratının rızıklarını temin etmişti. Giderken kalkan rehindi. Hazreti Ebu Bekir başka türlü hareket edemez. Nasıl ben devletten maaş alırım? Milletin malını, tikanın imkanlarını, aidatı mestureyi nasıl kullanırım? Rica ediyorlar, sen orada o işi yaparken devletin işleri aksıyor. İşin başında olman lazım. E nasıl yapacağız? Ben nasıl geçinirim? Sana halkın orta sınıfta bir tanesinin geçimine medar olacak kadar bir maaş takdir edelim. Orta sınıf. Bir köylünün geçineceği kadar bir maaş takdir edelim. Herhalde kerhen kabul ediyor. Kurban olayım bana. Allah bu sevgimizi öbür tarafta onlarla beraber olmaya vesile kılsın. Ve onu kabul ediyor. Bu 2,5 seneye yakın süre zarfında hep alıyor onu, hep alıyor. Ruhun ufkuna yürüyeceği zaman zehirlediler mi ne yaptılar? Çünkü onların birinin o şehadet şerbetiyle serfiraz olmasına karşılık onun onlardan farklı olması mümkün değil. Hazreti Ömer Efendimiz şehit olduğuna göre o yüksek payesiyle beraber, yüksek payesini şehadetle taçlandırdığına göre Hazreti Osman yüksek payesini şehadetle taşlandırdığına göre, Hazreti Ali Efendimiz o yüksek payesini şehadetle taşlandırdığına göre, Hazreti Ebu Bekir Efendimiz de var bir bit yeniyor orada. İnsanın iftar tablosu bile Hayber'de zehirlenmesi sonucu işte şimdi damarım çatladı filan buyuruyor malum. Detaya inmeyelim. Alıyor. Ruhun nufkuna yürüyeceği an anlıyor. Gördü mü, haber mi verdiler? Artık bana gel mi dedi. Sahibi zişan. Bir testi, bizim kumparalar gibi bir testi. Diyor, benden sonra bunu Hazreti Ömer seçildi, ona götürün. İçine de bir pusula koyuyor. Diyor, bana verdiğin şeyle sıradan bir insanın geçineceği kadar o maaş harcadım. Fakat fazla geliyordu. Ben o fazlalıkları işte bu kumpara içine, bu testin içine attım. Bu beytül malındır diyor. Hakiki müminlik bu. Müminlik iddiasında bulunup, bunun ötesinde, berisinde, uzağında davranan insanlara mümin demek, müminlik manasına karşı saygısızlık, terbiyesizlik, küstahlıktır. Bunu görmeyenlerin kör gözlerine sokulsun, sağır kulaklarına sokulsun. Onlar da bunu görmüyorlarsa onlarınki de küstahlıktır. Hala el sürersen sevaptır. Hala evsaf-ı ilahiyle muttasıftır. Hala şudur, hala budur, hala kutsaldır diyen insanlar, öyle görenler ve bunun karşısında sessiz kalan, dilsiz şeytanlar küstahtır. Müslümanım diyorsan, Müslümanlığın yolu Ali, Osman, Ömer, Ebu Bekir ve insanlığın iftihar tablosunun yolundan geçer. Testi kırılıyor, şakır şakır paralar dökülüyor oraya, name de çıkıyor. Koca Ömer gözyaşlarını tutamıyor. Öyle yaşadın ki yaşamayı bizim için yaşanmaz hale getirdin diyor. Merak ediyorsanız siyer kitaplarına bakabilirsiniz. Hepsine bakma zor geliyorsa Mevlana Şibli'nin Hazreti Ebu Bekir hayatına, Hazreti Ömer hayatına bakabilirsiniz. Bu, ben esas bir şey, Hazreti Ebu Bekir hakkını yemeyeyim diye buna gittim. Evet, şimdi buna karşı vallahi billahi tallahi arpa kadar haram kendileri yememiş, eşlerine yedirmemiş, yakınlarına yedirmemiş, evlatlarına yedirmemiş, onu kendi hesaplarına değerlendirmemiştir dersem, inanın bana yani, rahatım bu mevzuda. Varsa bir hesabı, onu da vermeye amade ve teşne bulunuyorum. Efendimiz öyle yaşayınca, birinci halife dedirtmemiş zaten kendisine. Hazreti Ebu Bekir döneminde halife yok. Hazreti Ömer'e zorla uğurbayı giydiriyorlar. Emirül müminin, emirül müminin. Mesele öyle ucuzluyor ki, köy muhtarı seviyesinde, bilmem neredeki belediye başkanı seviyesindeki insanlar bu yüksek payeye dilbeste oluyorlar. Ben de diyor. Ramazan davulcusunun çıkardığı ses gibi. Hazreti Ömer, evet, nasıl yani, aldığı şeyi nasıl tevarüs ediyor? Bir gün Hazreti Hutbe okuyor minberde. Yeni bir tane entari gibi bir şey giymiş sırtına. Bir sahabi bakıyor böyle, dikkatle bakıyor ona. Ömer Efendimiz'in dudaklarından dökülen İsma'u ve ati'u, dinleyin ve itaat edin diyor. Ya eyyühellezine amenü ati'ullah ve ati'ur resul ve ulul emri minkum. Ulul emirden murat, bazılarına göre ricali devlet, mümin, muhlis, sadık, müstakim olan ricali devlet. Büyük çoğunluğa göre de ülema deniyor ona. Yani Hazreti Fatih değil de esasen Molla Hussev, Akşemseddin, Yavuz Cennet Mekan değil de Zembilli Ali Efendi, Kanuni Sultan Süleyman değil de Ebu Suud Efendi. Bazılar da öyle diyor. Büyük çoğunluk da öyle diyor. İsmehu ve Atihu deyince birisi Bedevi, eğri kılıcına dayanarak ayağa kalkıyor. Ne dinliyorum ne de itaat ediyorum diyor. Herkes birdenbire durakalıyor. Halife-i Ruhi Zemine karşı, Pers'in Fatihine karşı, Romalıları dize getiren adama karşı, yahu sıradan bir insan adını bilmiyoruz. Bu adamın böyle karşı çıkması nasıl oluyor diye herkes bakıyor gözünün içine. Neden diyor? Diyor, dün veya evvelki gün ganimetten herkese birer parça kumaş verilmişti diyor. Ben o kumaşı evde evirdim, çevirdim. Kendime bir entari çıkacak kadar dikemedim. Ama bakıyorum ki sen kendine o kumaştan bir elbise dikmişsin. Milletin malını bana yarım sana tam nasıl oluyor? Hazreti Ömer hiç tavrını bozmadan minberde, oğlum Abdullah ayağa kalk diyor, anlat hikayeyi. Ayağa kalkıyor, evet diyor. Bana da bir parça verilmişti, babama da bir parça verilmişti. Ne benimki bana yetiyordu, ne de onunki ona yetiyordu. Ben benimkini babama verdim, onun için bir entari oldu. Ayağa kalkıyor, bir daha, bir daha. Konuş ya Ömer diyor, dinliyorum seni diyor. Evet, uyaran böyle medeni cesarete sahipti. Tam entelektüel, Frenk ifadesiydi. İşin başındaki serkar da, serma da, piri mugan da, pişuva da, piştar da o kadar hakperest, hak karşısında dize gelecek kadar hakka saygılıydı, adalete karşı saygılıydı. İşin esası bu, istikamet. Hak, adalet ve istikamet, Allah ondan ayırmasın. Yoksa aklım, firasetim, kiyasetim, bunlar muhakkaten sizi, bizi aldatsa bile, fakat ne dünya hayatı adına ne de ahiret hayatı adına hiçbir şey ifade etmez. Dünyada er geç rezil olur gidersiniz. Kaçacak yerler ararsınız. Şimdiden daha acaba nereye gitsek ki yakayı kurtarsak falan diye planlar, projeler yapmaya durursunuz. Çünkü hayatınız çok kirlidir. O kirler, o lekeler, o levsiyat, o zift bir gün suratınıza çarpılacaktır. Ve ziften bir insan haline geleceksinizdir. Korkudan dir dir titriyorsunuzdur. Öbür tarafa gittiğiniz zaman haliniz yaman. Öbür tarafa gittiğiniz zaman haliniz yaman. Aman Allah'ım aman, aman Allah'ım eleman. Allah inayetini üzerimizden eksik etmesin. Bize düşen kılı kırk yararcısına istikamette yaşamak. Hizmet mülazası içinde, adammışlık mülazası içinde bulunurken, umumun hukukuna, fertlerin hukukuna bir arpa ölçüsünde tecavüz etmeme mevzuunda ölesiye bir hassasiyet göstermek Allah'ın izni inayetiyle. O zaman göreceksiniz Cenab-ı Hak size lütfettiği bu hizmet adına açılımı mürekkep şekilde, müzaaf şekilde, mükab şekilde döndüre döndüre, katlıya katlıya verecektir. 170 küsur ülke bakacaksınız açtığınız müesseseler itibariyle. O ikiye katlanmış olacak, üçe katlanmış olacak, dörde katlanmış olacak. Ve insanlığın beklediği evrensel insani değerlerin sizin elinizde ikame edildiğine du cihan şahit olacak Allah'ın izni inayetiyle. Sahabi yolu insanı yanıltmaz. Sahabi yolunda akamet yaşanmaz. Sahabi yolunda yürüyenler takılıp yollarda kalmaz. Çünkü o yol Allah'ın gösterdiği yoldur ve peygamberani izam efendilerimizin yürüdükleri yoldur. Size, bize düşen şey odur. Dünya bütün debdebe, hazafir, şaşa ve ihtişamıyla karşımıza gelse, hali hazırdaki durumumuzu ona tercih edecek kadar o mevzuda kararlı durmalıyız. Milletvekilliğinin, bakanlığın arkasından koşarak değil, onu tahkir etmiyorum, bir ülke için ona da ihtiyaç vardır. Devlete ihtiyaç vardır. Ayrı bir mesele. Fakat milletvekilliği atını mahmuzlasa, sizi takip etmeye koyulsa, yakalayacağım sizi, ille de benim olacaksın falan diye, öyle kaçacaksınız ki küheylanlar size yetişemeyecek. Yorulacak, makam küheylanı, bakanlık küheylanı, milletvekilliği küheylanı çatlayacak. Siz de dönüp ona bir tebessüm atfedeceksiniz. Yalancı dünya. Konan göçer, konuk eğlenmez. Yalancı dünya. Diyeceksiniz. Sultanlık teklif edilse, günümüzde sıradan bir insan olarak dünyanın dört bir yanında hizmet etmeyi o sultanlığa tercih edeceksiniz. Onu hakkaniyetle fatihler gibi, yavuzlar gibi, kanuniler gibi, ta baştan Osman Gazi Hazretleri, Orhan Gazi Hazretleri, Süleyman Şah Hazretleri, Murat Hudavendigar Hazretleri, Yıldırım Han Hazretleri, II. Murat Hazretleri, Fatih Hazretleri, Bayezid Hazretleri, Selim Hazretleri, Kanuni Hazretleri yapmış ve yaşamışlar. Cihani fethetmenin yanında aynı zamanda o fevkalade mahviyet, tevazu ve hacaleti de beraber yaşamışlar. Ne alkış beklemişler, ne parmakla gösterilme. Değişik vesilelerle arz ettiğim gibi Mercidabık, Ridaniye daha evvel Çaldıran'da zafer yap olmuş. Daha sonra ihtimal yine oraya doğru sefer azminde bulunmuş. Fakat problemi başka tarafta gördüğünden dolayı Mekke'nin yıkılması, Medine'nin yerle bir edilmesi gibi Haçlı zihniyetinin o dönemde o şekilde hortlamasına karşı bu defa güzergahını değiştirmiş. Basiret insanı. Evet, Mekke'yi, Medine'yi Allah'ın izni inayetiyle garanti altına almış. Zaferyab olarak dönmüş. Onda birini elde etsek bizim günümüzün insanları vallahi yere göğe sığmayız. Geliyor Üsküdar'da, Anadolu tarafından geliyor Üsküdar'da. Hünkârım diyorlar, o bizim bir yönüyle ruhumuzu aksettiren, ruh abidemize çok uygun düşen Topkapı. İtila dönemimizin, onun içinde esas yükseldiği, amudi yükseldiği, irtika ve irtifa kaydettiği amudi olarak Topkapı. Hünkârım, Topkapı'da halk sizi bekliyor. Zafer yap kumandanı bekliyorlar. Hayır, halkın alkışlanmasını istemem ben diyor. Herkes baksın başının içine. Bir miktar duruyor orada. Bir yönüyle aldatmanın o yanı belki sadaka, sevaptır. Halk gelmeyecek diye yatıyor. O gece yarısı bir tane kayakla hemen Topkapı Sarayı'ndan içeriye. Aman alkışlanırım diye. Aman maşallah padişahımız. Türkiye seninle iftihar duyuyor. Anadolu seninle iftihar duyuyor. Bu pöhpöhçü lafları duymamak için öyle. Kanuni o büyük zaferlerinden, seferlerinden birinden döndüğünde ben zannetmiyorum içine gurur gelsin. Vakani yerinde Fransa halayıkım, Hindistan kapı kulum diyebilir. Fakat o gün yatağını koridorda serdiriyor. Nefsime bir şey geldi diye yatağını koridorda sevdiriyor. Ecdadınız o sizin. Çizginiz o. O çizgi Raşid halifelerin çizgisi. Öyle yürürseniz Allah'ın izni inayetiyle bütün engelleri aşarsınız. Hiçbir mania sizi engelleyemez. Hiçbir tren sizi engelleyemez. Trenler gelip üzerinizden geçse, tırlar gelip üzerinizden geçse, tiranlar bütün hiddetleriyle size saldırsa, Allah'ın izni inayetiyle yürürsünüz yolunuza, vereceğiniz şeyleri verirsiniz insanlığa, insanlığa dosdoğru insan olma yolunu gösterirsiniz. Tabiri diğerle insanla insan olma hakikatini ifade etmiş olursunuz. Vesselam. Allah o yolda İsa ruhuyla gayet hasbi alabildiğine adanmışlık içinde, dünyevi beklentilere girmeden, çünkü dünyevi herhangi bir beklentiye girerek hizmet etme bünyeye düşmüş bir güve gibidir. Er geç onu delik deşik eder, iflahını keser. Dünyevi beklentiye girmeden hizmet etmeye Allah muvaffak eylesin. O kötü örneklere bakarak bizim de olsun mülahazaları gibi levsiyat mülahazalardan da bizi muhafaza buyursun.